98.6. Legalább mi négyen jól érezzük magunkat, jó? Halló! Halló! Szevasz, Moro! Jó reggel, mi van? Gyűjtsünk a felszabadításodra? Mi? Hogy mit szeretnél? Hát akkor nem hallasz minket. Volt ma tüntetés, és így büszke vagyok rátok, hogy legalább... Mondjon le! Mondjon le! Ugye? Ugye? Ugye? Ki a felelős? Ki a felelős? Párizsi megőrült? Párizsi az politikailag elfogult. Dunagét! Dunagét! Figyelj! Este femgét! Na, figyelj! Dunagét! Este femgét! Mondjad! Figyelj! Megyek le Csacsacsába, üzentek valamit a Supermannek? Rökrök! Sarhatatlan! Ennyit? Ennyit. Jó van. Superman vissza az étterbe! Így van. Meg a többieket is. Mindenki. Ki a felelős? Mondjon ki a felelős? Le. Ki a felelős? Gyertek ki! Gyertek ki! Gyertek ki! Szevasz! Örültek! Örültek! Na gyertek ki! Gyertek ki! Na. Jó Istenem! Kezdem egyre jobban érezni magam ebben a műsorban. Ez figyelj! Egy szemét dombra szültek! De ők is kikészültek! Ennyi, és elindul! Királyok! Este FM 98. Ők is velünk vannak. Ki a felelős? A rock örökés halhatatlan! A rock a felelős! Egy szemét dombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem, csak a fejem olyan falba verjem. Én gonoszabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, ne pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kormány. I'm not Budán egy kis kocsma a rádióba, rádióba, rádióba. Ott terem csak az igazi régi nóta, régi nóta, régi nóta. Úgy főznek ott, mint a régi jó világban, és az égen ne hol helyett, hol világban. Még valódi békebeli boldogságban, a rádióbában. Van itt minden, amit csak akar. Óraszámra működik a nőzenekar. Szálka nélkül kapható a pony. Bevonul a zene, mire áll a kony. Van után egy kis kocsma a rádióban, rádióban, rádióban. Ott terem csak a tigati régi nóta, régi nóta, régi nóta. Úgy főznek ott, mint a régi jó világban, és az égen nehol helyett, hol világban. Még valódi békebeli boldogság van a rádióban. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. De most tényleg, Pávo, hajlandó vagy erről adásban is beszélni? Persze, parancsolj velem. Figyelj, micsoda Volkswagen dal? Igen, kaptam e-mail útján egy Volkswagen dal című szerzemény. És miről szól a dal? Egy dalocska, egy Dálidó stílusban előadva. És minden mi? Idézd már a szövegbe. Európa egyik vezető automárkájáról szól. Igen, a világ egyik legismertebb márkájáról. Hogy szól a dal nagyjából? Hát nem tudnám visszaidézni a szövegét, hanem nem is tudom. Egy cirka-cirka. Arról szól, tehát tartalmilag arról szól, hogy de jó, hogy vett egy Volkswagent az, aki énekli. Igen. És ezt ilyen Dálidó stílusban, nagyon komoly. Fú, a mindenségét, hogy nem működik jól, hogy mondjuk köhög az MP3 lejátszom. Hát majd átküldöm neked. Szeretni fogok. Quick time-om is gyengélkedik. Igen? Mm-hmm. Neki ugye már akkor? Nem tudnád elénekelni most esetleg? Nem. Drága Pávó barátom. Tényleg, Pávó? Nem. Nem tudom elénekelni. És nézed azt a fiú, Rob, hogy mesterkedik, és mellettem itt chat. És téged hogy hívnak? Párizsi? Haló! Halló, halló! Halló, halló! Este fenn 98.6. Halló, halló! A varázsszem is rád kacsint. Ki kacsintre? A varázsszem is rád kacsint. A bömbölő világvevő rádión. Jó, csak annyit akartam mondani, hogy a Vendiófa már megszűnt. Vendiófa már megszűnt. Vendiófa nem szűnt meg. Tehát, igen, tudod, hol van, a mai napig Vendiófa? Hol? Diós jelön. Ne csináld, ismered Diós jelön. Ismered Diós jelön. Community building. Ezt figyelj, onnan származom. Azt mondtad, onnan származol? Igen. Ott még ott van a Vendiófa. Ott még ott van, de Pesten már megszűnt, az ott volt a izénél. Otthon vagyok, gyakorlatilag otthon vagyok. A Börzsönytől a Mecsekig mindenhol. Te a kis régió kozmopolitája vagy. Én a falvak, nem tudom, Bartók Bélája vagyok. Végig járom őket egytől egyig. Vendéglátóhelyek Bartók Béla és Kodály Zoltánja vagy. Így van. A Vendiófa diós jelöl. Voltál? Mikor? Igen. Gyakran. Miért? Milyen jelenetben? Kirándulsz egyébként? Iszogattam, ilyesmi. Nem, ezt van ott. A kis palota pincsének súgtam? Nyaralom van ott. Falgas, Heki, ne léhegj. Nem léhegek, csak bejöttek a lakótársaim, és mindjárt felhangosítják rá. Ők is lányok? Mi? Ők is lányok? Nem, ők fiúk. Hoppá, triogút van? Vagy a lakótársaim? Mi? Kettő fiú. Két fiú valaksz együtt? Triogút, nem, én mondom. Nem, még egy lányal is. Aha. Akkor ez egy, tehát így párba vagytok, így nem csoportosulva? Nem vagyunk párba, nem csoportosulunk, ez teljesen független mindenki mindenkitől. Semmi? És hogy anyagilag, vezetett ide ez a helyzet? Hogy négyen laktok akkor egy lakásban? Igen. Albérlet? Úgy hívják, igen. Egyetemisták vagytok? Az az ő neve. Nem, mint az állat közölték veled az egyik. Figyelj, de figyelj, és hogy bírjátok, hogy négyen vagytok, így két fiú, két lány, és nem jöttök össze? Te úgy szerint, de majdnem mindegyikünknek van valaki. Ja, köszönöm, te András, hogy a fiúkkal jöttek össze, hát én nem nyilatkozok, de... Hallod, és de így, akitek van, azt így fölrángatjátok, és akkor így 8-al lesztek? Ja, igen, ilyen grupperszek. Kicsi a rakás, nagyot kíván, megérek. Hol bizony. Szomszédokat azért áthívjátok néha. Persze, a Kareszt a szomszédból pláne. Elképesztő. Kareszt a szomszédból. Kareszt Budapest, Budapest melyik régiójában tartózkodik ez a vidám kis kolónia? Még mindig a 15. Ez a, még mindig a 15. 11. 11. 11. A büntetőt jelölik ezzel a nével a labdarúgásban. Hát... 11. akkor pontosabban. Igen, ez az a izé, az ott, a, ott, ja, ott valahol dél izébe. A panelban, dél Budán. Dél Budán a panelban. Nem, emlékszem, dél Budán egy panelban. Dél Budán egy panelban. Ja, ez a vérmező, vérhalom. Nem vérhalom, őrmező. Őrmező, tudtam, ahol az a nagyon kis izé, kopaszázak vannak. És miért telefonáltál? Semmit, csak közöltem, hogy a budapesti véndiófa megszűnt, pedig nagyon sok íróját oda. Ja, és innen derült. És erre közölted, hogy a Diós Jenő még működik, ismerem. És te mondtad, hogy te a Diós Jenő illetőségű kislány vagy. Igen, onnan várj, milyen utca volt? Az ott a főtér, Nem, ahol a telkünk van. Azt hiszem Gárdonyi Géza utca 10. Természetesen, a nagy íróról és költőről nevezték fel, aki az, az Egri Csillagok Toldi című. Toldi utca 10. Mi? Toldi utca. Nagy költő volt Toldi. Toldi, nagy. Diófára volt rászögelve így az utca tábla. Nem a Toldi. Tehát a Toldit meg a Jézus ne keverd össze, nem? Nem. Jézus nem diófára szögelték egyrészt. Másrészt én az utca volt. De mikor szögették föl Toldit? Én azt nem is tudom. Ez egy új tori. Azt képzeld el, hogy egy olyan helység, ahol Toldi az utcatáblát... Toldi a Petrencével megmutatta gazdagoknak. Na de érted, az utcatáblát egy diófára szögelik föl, egy olyan helység Diós Jenő. Érzed egyébként Diós Jenő egy nagyon szép kis falu, úgyhogy nem... Börzsöny lábánál helyezkedik el. Legszebb falu. Van egy ilyen, a Diós Jenő közepén van egy ilyen zászlórúd, amin egy ilyen kis piros bóját lehet föllehúzni. Ez azért van ott, mert régen a hazánkat megszálló szovjet csapatok ott gyakorlatoztak. Hagy gyakorlat van-e, vagy nincs? Ezt melyikünk tudom, melyikünk beszél? Már nincs ott. És a Diósjenei hegyoldalt lőtték ágyúval, amikor fönn volt a bolya. Rét volt, nem a Diósjenei hegyoldal. Az ott van a Diósjenei. Akkor fölött. Elmesélek, most mielőtt kialakulna itt. Ilyen világ volt itt, baszki. Elmesélem azt, hogy egyszerűen... Én hallottam még az ágyudörgést. Én meg készülem, amikor hatodikos voltam, akkor kérlek szépen Királyházán. Megvan? Igen, ott rengeteget jártunk. Na, ugye akkor mindenkinek megvan. Királyházán hatodikos kisfiúként töltöttem az időmet. Osztálykiranduláson voltunk. Képzeld el? Mi oda jártunk ilyen téli túrára, dugni, és egyszer úgy rámesettük egy kitalát. És akkor az történt, hát igen. Miért puskával lőttünk, számháborúztunk, kisgyerekek voltunk, és képzeld el, minket evakuáltak az osztálykirándulásunkról. Miért? Mert az oroszok elkezdték belőni a hegyoldalt. És mentünk le Diós Jenőre, ja. És akkor valószínűleg ez jöttek, alatt az idő alatt... emberek, katonai jippel. Ez alatt az idő alatt a Diós Jenőn fönn volt a bója. Hopszi. Érzitek azért a fallikus súlyát ennek a falu közepén egy nagy zászlórudnak, ugye? De nem zászlóval, hanem egy bója. Bója, fémből. Egy mak, nem? Ilyen piros. Egy piros mak. Igen. Srácok, aki éppen hazajön az M7-esen és meglátja a McDonald's feliratot, alatta van egy nagyon jó nő. Aki hallgat minket. És aki nagyon bejön a pávónak. Igen? Örülök neki. Épp itt beszéltünk rólad. Ó, persze. Igen. Hogy nézel ki? Fogytál, hisztál? Ja, igen, lefogytam pár kilót azóta, amióta beszéltünk az a fél órát. Na mondjuk azért a nagy Meki felirat alatt nem lehet könnyű fogyizni. Így most hány kiló vagy? Na ez állandó. 70 és a halál között valahol, mi? Nem? 40 és a halál között? 70 igen? És a halál között, nem? 70 nem. Nem, sovány ő. Nem vagyok sovány, de nem. Nem vagy dagadt. Látom, kövér vagyok. Igen! Nem vagyok kövér. Én is akarok veled! Nem vagy kövér! Nem de... megyünk vissza a Schönherzbe, szép vagy! Nem Schönherzesek! Nem vagyok kövér, nem jössz át a szobámba! Ez nem a Schönherz! Megnézed a nyákomat! Jó vagy, forrasztottam neked egy szemüveget! Figyelj, fölturboztam egy Atari 128-at, megnézed? Hallod? Szimulálom a marsra szállást. Az alsó gatyámmal. Körgyűrűt is kiremel. Hol jártok egyébként? Villanykar! Nem, az egyik az műmen, a másik az építő. Műmen? Műmen, az a műegyetem, nem? Igen. Az a műmenedzser. Műszaki menedzser. Művészeti menedzser, műszaki menedzser. Műszaki menedzser, igen. Műszaki milyen menedzser? Milyen vannak? Logarléc? Vagy mi? Milyen óráitok vannak, András? Műszaki menedzser. Sok mindent. Azt mondja, hogy olyan szűző, átfogó és húma. Aha, mérnök lesz, igen, aztán ki van még? Én vagyok még egy, én vagyok egy építőmérnök, van még egy, meg van még két eltés, egy Nagy csöcs alakú csarnokokat látok. Micsodát? Hát nem, ki mit lát, ugye? Ki mit tud? Építész. Én nem vagyok építés, én építőmérnök. Építőmérnök. Nagy, kőműves kell menni. Jó, hát tudod, az, hogy kell a házhoz. Így van, és mi, ki van még ott? Két eltés? Egy, igen, két eltés, egy biológus, meg egy geológus. Hú, mi mehet ott esténként? Könyvtelmépművelés. Hallod, és még? Szakmaiorgia folyik. Könyveken alszotok? Aha, persze. Vagy műhelytitok? Műhelytitok. Műhelytitok. Aha. Hát nem tudom, én nem lennék egyetemista ilyen helyeken. Miért? Mert a kőkemény világ az. Gyors kontroll kérdés. Nem ki onnan. Gyors kontroll kérdés, mert a saját bevallásod szerint most zsíros a hajad? Nem, tegnap mostam meg. Tudsz furuljázni? Nem. Akkor nem, akkor te, akkor te nem a bölcsész vagy. Mi vagyok? Akkor te nem a bölcsész vagy. Én nem, én az építőmérnök vagyok. Építőmérnök, most mondta. Építőmérnök. Az övedben egy ilyen derékszögű tolstok. Volt benne ez a kis nógrádi íz. Hey, Peter, mérnök! Jó, de tényleg? Máskülönben, amikor bekerültem kollégiumba, rendszeres úgy mondtam az augusztus, hogy águsztus, és mindenki nézett a furcsán. Hát te bumbulj! Te tudsz úgy énekelni, mint azok az öreg asszonyok, hogy csadáj, te hogy én a nevejom, halligavigaim, idájom, halaj, adom, alagalom, védom, hol vadad a voj, lidájom. Tudsz valami, tudsz valami. Érdekelni, hogy ringatoznak. Tudsz valami népiest? Nem. Énekelj valami szép nógrádi népdájt. Én nem tudok, Supermannek már egyszer énekeltem, most nem fogok. Superman elmen. Supermannek énekelj, most nem. Superman ma rezidens DJ a csacsacsában. Igen. Nem olyan buli lesz, mint még soha. Micsoda? Olyan buli lesz, mint még soha a csacskában. Hát én még soha nem is voltam, úgyhogy... Indul a csacskagőzös. A Disco Express. Semmi más nem tudunk neked kívánni, csak az, hogy a két fiú valamelyik legyen levadászva. Fejjel. Nem kell nekem. De. Felejtsd el az akcentust. Mit? Budapesten vagy. Jó, rendben. Irodalmi nyelven fogok. Ahogy a labda, elkapom, visszadobom, nem ejtem el. Lány szívek, üvegfalát, betöröm néha. Légy nyugodt, sorra kerülsz, ha jó leszel. Keresem, s elkapom érted. Az ördögtől visszaveszem lelkemet. Leteszem lábad elé, de kamatot kérek. Jól vigyázz, ha elfogadod, fizetni kell. Közelebb! megszakítjuk adásunkat. A pénisz rakéta leszállt. A súlytalanság beállt. Ez itt a Zizi bolygó. Halló. Halló. Halló, Okádó végül a Körvincibe. Adom a húgom. Király. Aranyért csókoló szemányú szájúva. Pina száj, Máli, háj. Pokohány, melpöfény. Mekkora adom a húgom. Adom a húgom. Ezek királyok voltak, nem? Kellemes egy család lehettek ti. Igen, kellemesen családtunk benne. Csöcs Laci itt van és ránk veti az aggódó szemét. Lacikám, jól vagyunk. Minden rendben, még egy háromnegyed órát bekeljettek ki. Epegetjük itt a dobgitát, még egy fertály órát, vagy valamennyit, nem? Laci, minden oké? Jó van. Szuper, haló. Be vagytok már hangolva. Darth Vader-es akarod. Hallgatok, ezrei kérik. Ben van a gépbe, igen. Haló? Mindjárt, megcsináljuk. Várj egy kicsit. Nagyon bazze! Hogy beszélsz? Nem beszélünk vele. Mondjad, Laci, illetve. Akkor, mert... Jó, toljad, az nagyon komoly. Jó. Várjál, telefon van. Halló? Halló? Szevasz. Szevasztok. Na, szevasz. Örülünk, hogy telefonon végre kaphattunk. Réparátok már. Nekem az érdekes ez az egész dologban, hogy hogy lehet az, hogy az összes műsor így le van tiltva. Nagyon nagy füst van itt, te! Hallod? És ti még léteztek. Lefizettünk mindenkit. Komolyan? Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon komoly játékos vagyok. Mindenkit lefizettem. De nekem nem adtál pénzt. Neked nem? Nem, nem jutott. Késő jelentkezti, áttalálsz a sorba, kis testvér. Várjál, küldök egy SMS-t, meg férjek már belőle. Jó, küldj be a csetinek. Jó, van, oké. Okay. Dulcine a néven küld, légy szíves, akkor lehet, hogy válaszol. Dulcine, vagy valamilyen exotikus szopóka, nőjénél. Szopóka, vagy gyalóka, valami ilyesmit. Vagy valami Chiang-Chi, vagy valami, mert most már a csetinek, tényleg most már, hogy mondjam. Az európaiakból már eljön. Megindított a globális terjeszkedést. Kusztustalanok vagytok. Ez egy kultúrát műsor, nem? Nem. Ez egy kultúrműsor. Színházról, hobbikról. Hobbikról és hobbitokról. Ez a hobbitok címe. Gyűrű ott van, gyűrű ott van az ujjamon. Na, jó van, méreten alulj, vagy kidobunk a szágból. Na jó van, tessék. Kiakasztom a hargot, szevasz, hopp, hopp, husza-husza, fickándozzál, hallgassunk zenét, nem? Behind the Wheel, Depeche Mode. Huppá, huppá, huppá! Ennek van aztán hosszú kezdete, annak itt a számnak. Leugassunk bele. Áhítattal, térden állva? Aha. Jó van. Minden hiába. Úgy látszik, nem tudják ezeket a jelzéseket fogni a földön. Nem is csoda. Ez az öreg morzsa, amit napokig építettem, rég kiment a divatból. Lehet, hogy soha többé nem láthatom a földet. Gonna say this to the people, not so much the people in the audience, the people sitting in my mind. Donde está los digits do DJ rap? Running up a backside, disconnecting. If you had a chance, you wouldn't even stop denying. Ghost stars ain't out of hand. We'll stop them all supplying. Oh, a kettes stúdió tomboló közönségével. Szervusztok, jó estét. Szervusztok! Mai témánk a sport. Időjárás. Sport. Hírek. Haló. 15 percenként. Dobókata. Az izi labor mindenkinek bejött. Most már feküdj a szívem, hát nem teszi ott az arcbőrötnek. Haló. Szevasztok, hely. Szevasz, hiá, hiá, hiá, ó. Na mi van veletek arcok? Szevasz! Ho, ho, ho, ho. Szevasz arcisten! Szevasz királysrác! Á! Szevasz, ász király, kapitány! Uram! Na? Szevasz, tengermély tiszteletem az uraknak! Kitartás mindenkinek. Szevasz, miért telefonáltál? Na, hát csak úgy betelefonáltam, képzeljetek, hogy mit tudom én így... Gondolat szül alapon. Ja, meg mit tudom én, jól érezzük magunkat, mert mit tudom én, két barátom itt fetreng mellettem, teljesen készen létben. De mi van, pornofilmet néztek? Nem, semmiképpen. Úgy kezdődött az egész, hogy szerelmi bánatom volt nekem. Erre áthívtam őket, hogy felvidítsanak. Na miért, mi történt? Rossz dolgok, ne folyjunk bele. Ne menjünk bele, ne tépjük fel a sebeket. Na, és csöcs, Laci! Kiabáljátok ezt együtt? Hánynia kell a Robinak. Ezt most így a hányás közben kiabáljátok, hogy és csöcs, Laci! Na, hadd hallom. Te, figyeljetek. Mondom, kiabáld azt, hogy csöcs, Laci. Csöcs, Laci. Ne mondjad, igen. Csöcs, Laci! Még egyszer. Csöcs, Laci! Jó van, mondhatod. Engem elakul. Most éppenséggel a Tamás barátom megint megy hányni. Szuper. Elképesztő vagy lehet nálatok. Felzabáltatok a patkány mérget, amit anya leszort, vagy mi van? Nem, Royal vodkát itt. Hűha mindenit, nem mondjál márkát, öregem. Ja, tényleg ez ingyen reklám, bocsi. Ne, nyugodtan nálunk lehet. Vodkát ittak. Royal vodkát. Na, figyeljetek, ezer éve nem telefonáltam nektek. Na. Mi van veletek? Meséljetek valami jót magatokról. Hát fölcseperedtünk most már felnőtt emberek vagyunk. Mi történt ezzel a rádióval egyszerűen? Hát kész vagyok hallottam. Oda vagy meg vissza? Aha, teljes mértékben. Figyelj. Van egy kis gáz, hallod? Nagyon gáz. Te figyelj, ezt hallgatják. Azt tudom. Hallgatják úgy. Megfogják. Te figyelj. Hallod? Tudod mi van? Figyelj, most amit figyelő, mondasz, figyeli a figyelőket. Igen. Amit mondasz, azt hallja valaki. Olvastad az X-eket? Olvastam, de viszont nagyon csalódtam volna abban, hogyha veletek történt volna valami. Óvatosan. Óvatosan mondom. Erre is megvan egy-két magyarázat. Értem. Konspirációs. Maradjunk ennyiben, oké? Ért, rendben, természetesen. Jó, szevasz, szia. Többet nem mondhatunk, szevasz. Na. Azt sem. De kemény. Szerintem... Zuhanyozzunk le. Megígyunk valamit. Én megizzadtam. Menjünk le az 54-be. Nem? Táncolj. Nagyon kemény volt. Pihenjük ki magunkat, nem? Táncolj. Érezzük egyszer jól magunkat. Kemény szitu volt, de túl vagyunk. Síva vigad a magyar öcsém. Drága szívem, egy koktélt keverje nekem. Köszönöm. És én fizettem. Ja, Istenem, a szívem. By age 13, I was buck wild. Good at my knuckle game, made it through a tough childhood. Never be the same, walked in my daddy's shoes. No time to be a peaceful man, had to shatter fools. That's till I put my eyes on you. Goddamn, sweetheart, you got some thighs on you. Now I can't wait to get you home. Get you all alone in my bedroom. Baby, can we bone and get it on? Tell me, lady, how you like me? And if you want it harder, baby, come and bite me. But do it lightly, cause that excites me, the lady pot. And if you lick me right, I do it all night. Only got fucked by a drug dealer. Never felt the real passion of a thug nigga. Though I like the way you scream when you're loving me, I'm going deep, it's the thug in me. So what you saying, girl? Niggas in the next room will come. I got your head swinging. Tongue kissing as I hit it from the back with the bed ring. Give me space as I lick your face. Stick the plate synchronized so I grind when they kick the bass. Love fucking in the morning. I get you wet and bust a sweat, then I'm gone. Left you on your own, girl. Tell me what you feel like. Blindfolded, I'm cold. Do it real nice. That's it, feel right. Maybe it's the thug in me. I'll pull your hair while we fucking in the chair. When you're loving me up against the wall, you can have it all. Just chop and my kiss can get you high. Don't pass by. Nuts when I'm loving you. Now open up and let me put the thug in you. Baby, we should blow up. Be warned, I'm like a storm with my own thunder. I make the room rumble when and out long stroke. Hold your breath now, close your eyes deep. You like it? Ooh, I'm excited. Cause it's a party in my bedroom, you're invited. Come on now, let me see you shake your rump. Tell me, how long will it take to come? Having fun, do it one on one. Now we can all get involved. First y'all do me, then I fuck y'all. Will you call me the next day to get sex by a nigga in the best way? Yeah, baby, it's a price to pay. Only play in the fast lane. When you a hustler, motherfucker, cash can. I got you going wild cause I'm loving you. volt meg ezt a kettőt? Szerintem nem tudja megcsinálni. Ez már legvége, tegyük egy kicsit előrébb, srácok. Ez már még az már könnyű. Még az már könnyű. Légy szíves, állja már elég szíves. Jó? Tényleg gyerekek, a szóló elejétől, jó? Nem tudjátok mit csinálni. Ez könnyű rész. Nincs mellették, nincs segítség. Hasonlít. Notákat is tudtak? Ó, tudnék feléd állom át minden ez határon. Ez de utolér a blues, és újra összetűz. Nincs mellették, nincs segítség. 83-85 közszolgáltatás, meg itt tudom én, halló! Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Hajrá, fiúk! Csak nézd! Száz kis madár! Szevasztok! Szevasz! Ez itt a military! Mit szóltak a múlt heti győzelemhez, a kis Pest honvédelem? Négyet vágott a zöld sasz! Hali, hali, hali, hali, ho! Azért a Pinte a negyedik gólt elég szépen bevágta. Nagyon zora komoly útra volt! Elkészült a kis Pestnek a négy tojás, a sasz rántotta! Fradi szívvel sütötte az Isten és a Buddha! Büszkék vagyok rá! Édes szívem! Drága! Fradi! Csak hallom, te vagy hallom nekem! Illalárom, sovalárom! Fradi, Fradi, Fradi! A bírom! Hülye ára! Fradi! Fradi! Fradi! Fradi! Az na, Fradi! Srácok! Parancsolj, miért telefonáltál? Én vagyok az ismételten, aki az illuminált állapotú barátairól szeretett volna beszélni, és most éppen egy illuminált állapotú barátomat szeretném adni nektek, hogyha... Parancsolj, kapcsolj, légy szíves! Részeg Robi! Adom nektek, Részeg Robi, tessék, beszéljetek vele! Uteolé! Szevasztok, itt Részeg Robi! Szevasz, Robi! Részeg Robi! Most magamhoz tértem két hányás között. Engem így felhívtak útközben, még miközben vezettem, hogy jöjjek hozzájuk, mert egy óriási meglepetésük van. És mi volt az? Oda szartak a parkátra? 3 deci vodka volt, fél deci narancsa. Neked már egy ekkora dolog, ekkora nagy meglepetés lehet neked okozni ilyen egyszerűen? Persze, plusz még egy fél liter vodka. Hát igen, igen, igen, igen. Fél liter vodka. És kellemesen meglepődtél? Hát kellemesen meglepődtem, meg a WC is. Megleptétek egymást úgy. Küldtek egy SMS-t neked a haverit, hogy este foci? Mondtátok így egymásnak, hogy hú, de szarul nézek ki. De meglepő. Akkor én nem néztem ki szarul, most már eléggé. Jó van akkor, elmúlt. Figyelj, a haverod anyjának a sminkjeivel nem dolgoztál rá, hogy olyan legyen tényleg, mint a Grof Dracula? Grof Dracula? Figyelj, le kell tegyük, mert kívánságokra már csak 15 perc marad akkor, vagy mit csinálj. Nem akarok föltartani én senkit. Tényleg, hát minket tényleg. Eléggé föltartasz most mégis a kívánságainkkal. Mégis érdekesebbek a kívánságaink, mint egy ilyen répás hányás, nem? Na, szevasz akkor. Jó, hadd vissza, de már nem fontos. Király. Király. Na, sziasztok. Szevasz, te veled te beszéltünk. Te vagy a fradista. Figyeljetek, Mikik. Fradika. Igen? Fradika. Fradi. Ez az ugye, meg a faszopó Újpest. Bocsánat, ez na. Ez egy volt. Egy volt. Ugye, egy volt, egy gól volt. Na, figyeljetek. Fradika elmegy Újpestre. Újpesti katlamba navére. Megfogja a túliót, azt bebőrözi oda-vissza. Fradika elmegy Újpestre. Na, szóval. Fradi! Hagyd már abba. Na. Igen? Kicsit. Na, szóval Chatman és a HRZ, ugye? Figyeljetek, emlékeztek még egy lányra, egy bizonyos diára? Mi lett vele? Hát vasútban esett? Már kezdek félni. Nem, történt. Mentő vitte? Mit? Én a volt barátja vagyok, már most csak a volt. Ó, te vagy hát az, aki gyorsan rendőr ment, vagy. Te rendőr vagy, ugye? Egyszer fenn, egyszer len. Igen. Hogy tanuljátok ezt a zseblámpás cuccot? Te vagy mindenki improzik? Nem, mindenki improzik. Jó. Szétmentettek, mint az Edda? Azért csodálkozom rajtatok, ez esküszöm, hogy most elcsodálkoztam, hogy így emlékeztek. Minden emlékszünk, kőbe van vésve minden szaladerek. Minden megy harddiskre, öregem, ez olyan, mint egy iparág. Igen. Olyanok vagyunk, mint az IBM, baszki. Most röhögsz, de tényleg így van. Ez azért... Kicsit kevésbé érdekes itt dolgozni, mint a Dunai Vasműbe. Igen. Hát nem tudom. Hát nem egy nagy izé, meg gépek vagyunk. Ja. Ja, értem. Emberi robotok. Ja. Szóval azt történt, hogy teljes mértékben... Bejött a jelzés, le kell tegyük. Várjál, hívnak a... Várjál, besípoltak. Szizi bolygóról hívnak. Nagyon fontos dolgot. Gyorsan. Más, azóta dugtál már egyébként? Mit? De mióta diával így szétmentetek. Igen. Szóval azóta dugtál már? Most így legyek őszinte, igen. Igen, és ráadásul egy olyan lányjal sajnos, na. akinek is nagyon sokat számított, és most már nekem is nagyon sokat számít, és nem a mami. Most teljesen berágott rám, és... Bosszú, lebosszultad, mi te kis szemét? Nem, abszolút. Kirúgott és lebosszult. Ugye, elmondom neked, hogy meg akarta kötni a kezem, de így viszont én nem kötöttem. Olyan vagy, mint egy madár. Micsoda, dehogy így. Sasmadár! Fradi! Na, szevasz! Figyelj, de svéd modell szerintem azért még nem nyert polgárjogot Magyarországba. Sajnáljuk, hogy így alakult. Te. Hát, öregem. Figyelj, lehet egy szuvenír kérdésem? Ilyen fogtok szavazni? Egymással. Jó, az egy dolog, Párizsi meg Pávó Miki pártja. Nem vagyunk Mikik. Pávó? Miki Párizsi. Idő van. Hívnak az Izi bolygóról. Szevasz, hello! Szevasz! Jöhet az első kívánság, gyerekek, meg kinek ki fogunk csúszni belőle. Kinek a fia a mafia? Ki kérte ezt? Kinek a kívánsága? Ez csak egy nem szám? Kívánság? Ez csak egy szám a kedvünkért? Meg mindenkinek a kedvéért, aki hallgatja ezt az adót most? Ez csak egy szám azért, hogy kitaláljátok, hogy mit szeretnétek. Oké. Okay. Egy szám vagyok csupán. Nyomjuk. A sok közül. Off the wall, pace the place, it's time we're slow and I'm wondering where did you go? Where'd you go? Where'd you go? I wanna know. To bed, then took a shower, stayed at TV for an hour, did the dishes, made the bed, read a book I've never read. Any minute you'll show, and I'm wondering where did you go? Where'd you go? Where did you go? I opened the fridge, I left a beer and a plate of tape I couldn't hear. And then it's beginning, so I'm wondering where did you go? I'm

a Los Lobos-szal. Sziasztok! In the sunlight of your smile, in the summer of our life, in the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. But as the dark shadows fade, love slips away on an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand. In the sand, I see your face, skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Sandcastles crumble below, the restless tides ebb and flow, listening to a shout. Love again, even then, nothing will change. And the taste of you remains, clinging to paradise. But as the distance from you grows, all that my heart ever knows, hunger for your kiss. Ez itt pedig kívánsága. És akkor küldenék nektek egy Jill Scott felvételt. Aki ismeri az eredetit, az tudja, hogy miről van szó. Tehát ez itt Jill Scott és az Open Baby. Last night I had a DC audience, all right? Trying to see DC up in this hill. Come on! Come on! Come on! Come on! Hey! They say I'm crazy, the La da da da da, la da da da.